एतादृश अंधकार तजन्य भय का नाशकत्व प्लस अन्नार्थ उद्गायकत्व गुण विशिष्ट सविता दृष्टिया उद्गीत ओंकार की उपासना जो कर लेता है वह व्यक्ति भी वह उद्गाता भी अपहंता मैंने नाशिता भाई वो भी नाश करने वाला हो जाएगा। क्या नाश करने वाला होगा भयस्य जन्म मरण लक्षण यहाँ भय से क्या लेना कल में जन्म मरण आदि रूपा जो भय भय को नष्ट करने वाला हो जाएगा। आत्मन अपना तमसश्चा और आत्म संबंधी जो अज्ञान है अंधकार मने या तब कारण से अज्ञान लक्षण से उसका कारणीभूत अज्ञान रूपा जो अंधकार है उसे भी वो नष्ट कर सकता है। बड़ा प्राणोपासना की बड़ी महत्व है उद्गीत ओंकार की उपासना आदि दृष्टिया उद्गीत उपासना तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया प्राण से भी प्राण दृष्टिया तो ज्ञान भाव को प्राप्त करा दिया इन आदि दृष्टिया तो आपको एकदम ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा रहा है अज्ञान को भी नष्ट करा देगा। और क्या चाहिए अज्ञान नष्ट हो तो सारा काम हो गया हमारा जन्म मृत्यु का भय से भी दूर कर दिया अभय पद प्राप्त करा दिया अभय पद की ओर ले जाने वाला है और ब्रह्म स्वरूप की ओर ले जाने वाला है ऐसी चीज तो क्या कहना है सर्वोत्कृष्ट उपासना है। यद्यपि भाषण ऊपर में मंत्र से पहले दिया हुआ है ना भाषा अवतरणी का अगले दो खंड का मंत्रों के प्रति ऊपर दिया है यद्यपि स्थान भेदा प्राण आदित्य भिन्नो इव लक्ष्यते यद्यपि स्थान भेद से प्राण कहा है अध्यात्म में आदित्य क्या है अधिलोक में ऊपर चला गया इधर कहाँ कहाँ है दूर को संबंधी नहीं दिख रहा है भिन्न भी वो लक्ष्य अत्यंत भिन्न के समान दिखाई दे रहा है और उनको आप भेद करके उपासना करने की बात कह रहे हो आप तथापि आपका कहना ठीक है तथापि न स तत्व इन वास्तव में इनका तात्विक भेद नहीं है औपाधिक भेद जरूर है सूर्योपाधि ऊपर प्राणोपाधि यहाँ लेकिन प्राण और सूर्य वास्तव में तत्वता अभिन्न है प्राण और सूर्य तत्वता अभिन्न है न तत्वेद तयो हो खत्म क्यों तात्विक भेद नहीं है क्यों औपाधिक भेद क्यों मान रहे हो आप तो उसकी रखते हैं मंत्र प्रमाण है मंत्र कह रहा है समान उष्णो अयम उष्णो असौ स्वरदीम आचक्षते स्वरदी प्रत्यास्वरितम तस्मादीम अम चौदगित उपासी समान अयम च असौ अयम मने प्राण असौ मने सूर्य ये दोनों ही बराबर है तत्वता अभिन्न है क्यों ये भी गर्म होता है वो भी गर्म होता है असौ अयम उष्ण उष्ण असौ प्राण भी गर्म जब मर जाते तो क्या क्या अरे तो ठंडा हो गया वो देखते ना उष्णता को छू करके देखते उष्ण है या नहीं शरीर किंचित उष्णता है तो कहेंगे अभी प्राण के अंदर थोड़ा है तो प्राण गर्म है सूर्य भी गर्म और प्राण का एक नाम स्वर है प्राण का नाम स्वर गच्छति थी प्राण गमनागमन करने का कार्य करने वाला स्वर है और सूर्य का नाम भी स्वर है वो भी गमनागमन कर रहा है लेकिन उसका एक और नाम भी है वो प्रतिस्वर प्रत्यास्वर भी है वो क्यों वो अस्त को भी प्राप्त करता है रोज रोज ये तो अस्त को प्राप्त नहीं करता प्राण रोज अस्त हो जाए फिर तो खत्म हो जाए रोजे मर है प्राण अस्त को प्राप्त ही नहीं होता है जिस दिन प्राण अस्त हो जाए फिर कहा हम भी अस्त हो गए ना आदि तो मर गए उपाधि खत्म हो जाएगा लेकिन सूर्य रोज अस्त होता है इसलिए उसका एक और नाम बढ़ गया प्रत्यास्वर इति अमुम तस्माद् इसी कारण से समझो एतम इमम च अमुम च इस आदित्यावय ओंकार को इमम माने प्राण रु दृष्टिया अमुम माने आदि दृष्टिया च उद्गीत उपासित एतम उद्गीतम के सतन होगा एतम उद्गीतम इमम च दृष्टिया अमुम च दृष्टिया उपासित यह जो उद्गीत ओंकार है इसलिए इसको प्राण दृष्टिया और आदि दृष्टिया प्राण आदित्य उभय भिन्न दृष्टिया वास्तव में उपासना करनी चाहिए। तमनाशकत्व भय निवर्तकत्व रूप गुण विशिष्ट ये है कौन आदित्य अन्नोत्पादकत्व तमनाशकत्व भय निवर्तक तीन गुण आदित्य में आपने देखा, और तीन गुण है एक आंग्रसत्व बृहस्पतित्व आयास गुणोत्तर विशिष्ट प्राण अभिन्न गुणोत्तर विशिष्ट आदित्य से अभिन्न उद्गित ओंकार की उपासना तच्च स्व अभिन्न रूपेण ग्रहण करना चाहिए, ऐसी उपासना का वर्णन किया गया। समान एव भाष्यकार इत्यादि इसको देखिए, समान एव तुल्य एव इत्यर्थ, समान वो एव का अर्थ तुल्य ही है। कौन किससे तुल्य है? प्राण सवित्रा गुणतः, प्राण आदित्य से तुल्य है गुणों के कारण से। सविता च प्राणिन, और आदित्य भी प्राण से तुल्य, एक दूसरे के समान है। प्राण सविता से और सविता प्राण से, गुणों के कारण से गुणतः। क्या वे कौन से गुण है जिनके आधार पर दोनों को आप समान कह रहे हैं? यस्मात् पुष्णो अयम् प्राणः पुष्णच्छासौ सविता, यदि इसलिए यह प्राण भी उष्ण है और सविता भी उष्ण है, उष्णवत् रूपा धर्म दोनों में समान है। किंच इतनी स्वरवत् भी दोनों में समान है, स्वर गच्छति इति स्वरवत् स्वर इति इमं प्राणम आचक्षते कथयन्ति, स्वर ऐसा इस प्राण को लोग बोलते हैं। तथा स्वर इति प्रत्यास्वर इति चामुम सविता, और सविता को स्वर और प्रतिस्वर दो नाम है। इसको एक उसको दो तो बराबर कहा होगा है? इसका तो एक नाम उसका दो नाम हो गया, बराबर तो नहीं है। तथा बात ऐसा है, यस्मात् प्राण स्वरत्येव न पुनर्मृतः प्रत्यागच्छति, क्योंकि स्वर जो है ना, प्राण जो है निरंतर चलता ही है, एक बार गया फिर लौटता ही नहीं है, मर गया फिर वो लौटेगा नहीं शरीर, एक बार शरीर से निकल गया तो निकल ही गया। लेकिन सूर्य रोज जाता है, रोज आता है कि नहीं? रोज अभी उगेगा और सूर्य अस्त में चला जाएगा, फिर कल सवेरे उगेगा फिर अस्त हो जाएगा, इसलिए वो गच्छति प्रत्यागच्छति, अतः स्वरति प्रत्यास्वरति थी स्वर प्रतिस्वर दोनों नाम उसका हो जाता है। सविता तु हस्तम इत्वा पुनरपि अहनि अहनि प्रत्यागच्छन्ति प्रत्यागच्छति, और सूर्य तो हस्त को प्राप्त करने के बाद पुनः पुनः प्रतिदिन दिन प्रतिदिन वापस उगता है, इसलिए अतः प्रत्यास्वरूपी, इसलिए उसके एक और नाम है प्रत्यास्वरूप। लेकिन उद्गमन कृ में सादृश्यता जो लेकर के यहाँ स्वरत्र में सादृश्यता लेकर के प्राण और आदित्य को तुल्य कहा गया, प्रत्यास्वरूप को लेकर तुल्यता नहीं है। अस्मात् गुणतो नामतश्च समानौ इत्रेतरम प्राणत्यो, इन्हीं गुण और नाम के दृष्टिकोण से इन दोनों को प्राण और आदित्य को एक दूसरे के प्रति समान कह दिया गया। अतः सतत्व भेदात एतम प्राणम इमम अमुम च आदित्यम उद्गीत विधि उपासित, इस तरह से सतत्व दृष्टिया अत्यंत अभिन्न होने के कारण से ही इस प्राण को और उस आदित्य को दोनों को एक रूपेण ही उद्गीत करके उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से गुणत्रयोपेत प्राण और गुणत्रयोपेत आदित्य दृष्टिया उद्गीता व ओंकार की उपासना पूरा हो गया। और अब इस मुख्य प्राण की भी जो पंचदा वृत्ति है आपके शरीर के अंदर, प्राण अपान व्यान समान उदान पंचवृत्तियां हैं, मुख्य प्राण दृष्टिया से तो किया ही आपने, और उस मुख्य प्राण के भी जो पंचदा वृत्तियों में से कौन सी वृत्ति विशेष है जिससे हम ओम को अभेद करता उद्गीत और ओमकार की उपासना कर सकेंगे, इस पर विचार आरंभ करते हैं। अथ कलो व्यानम ये उद्गीत उपासित यद वह प्राण थी सब प्राण हो यद अपान थी स्व अपान अतः प्राणापान यो संधि सव्यानो यो व्यान सा वाक तस्माद प्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरति। प्रकारांतर से उस अध्यात्म उपासना को कथन करने जा रहे हैं। मुख्य प्राण दृष्टि जो अध्यात्म उपासना कही गई थी उसी को अब व्यान दृष्टि अध्यात्म उपासना कथन कर रहे हैं। इसलिए कहते व्यान में उद्गीतम उपासित, व्यान दृष्टि से ही उस उद्गीत ओंकार की उपासना करनी चाहिए। क्यों? यद वही प्राणिति, यह पुरुष जो प्राण मुख और नासिका द्वारा वायु का जो पार फेंकता है वो क्या है? उसका नाम प्राण है। और मुख और नासिका द्वारा जो भीतर लेता है वायु को, भीतर खींचता है, यही अपान है। यद अपानिति स्वपान। और अतः यह प्राणापान यो संधि, तथा प्राण और अपान इन दोनों की जो संधि है वह व्यान है। प्राणायाम की संधि ऐसे लिख दिया इन्होंने, गलत लिख दिया, प्राण और अपानन की संधि है वह क्या है? वो व्यान है। और जो व्यान है वही वाणी है, क्योंकि प्राणन क्रिया और अपानन क्रिया दोनों को रोकते हुए ही हम वाणी से कुछ बोल पाते हैं। कोई भी कार्य आप करते हैं विशेष, हमेशा क्या होता है? श्वास को रोकना पड़ता है। न प्राण क्रिया, न बाहर छोड़ रहे हैं, न भीतर ले रहे हैं। लेना छोड़ना दोनों बंद करते हुए उत्कृष्ट कार्यों को आप कर सकते हैं। बोलना रूपी कार्य में भी ऐसे ही है, रोकना पड़ता है। तो उसी प्रकार आगे बताएंगे कई और कर्म जहाँ पर आप देखेंगे व्यान ही मुख्य रूप से क्रियाशील रहता है। अतः कर्मति प्रकारांतरेण उपासन उद्गीतस्य उच्यते। प्रकारांतर से आध्यात्मिक आयुर्वेद दोनों उद्गीत उपासना तो प्रस्तुत कर दिया और उन्होंने एकीकृत करके भी कथन कर दिया था, लेकिन अब उसी आध्यात्मिक उपासना को प्रकारांतर से कथन करने जा रहे हैं। व्यानम वक्षमाण लक्षणम प्राणस्य वृत्ति विशेषम उद्गीतोपासित। जो व्यान है आगे कहे जाने वाले जो स्वरूप प्राण अपान यो संधि, ये उसका स्वरूप कथन करने वाले हैं। उस स्वरूप वाले व्यान वृत्ति व्यान को जो कि मुख्य प्राण का ही वृत्ति विशेष है उसको उद्गीत करके उपासना करें, अर्थात उस व्यान दृष्टिया उद्गीत ओंकार की उपासना करें। अधुना तत्सतत्वम निरूपित है और अब उसी को रहस्य के साथ उसके स्वरूप के साथ सतत्व तत्व स्वरूप के साथ कथन किया जा रहा है। उसके लिए प्राण और अपान को समझाना होगा, इन दोनों का संधि को समझाना है। जिन दो का संधि समझाना हो तो पहले उन दोनों वस्तुओं को बताना पड़ेगा। यद्वे पुरुष प्राण थी मुखनाशिकाभ्याम वायु वही निस्सारी थी सब प्राणाख्यो वायु वृत्ति विशेष हो। जो पुरुष प्राणन क्रिया करता है, प्राणन क्रिया क्या होती है? कहते है भाई मुख और नासिका से जो वायुओं को अब बाहर फेंकते हो वही प्राण नाम का वायु की वृत्ति विशेष समझो। और यद अपानिति अपश्वसिति ताभ्यामेवा अंतर आकर्षति वायु स्व अपानो अपाना क्या वृत्ति ही वायु वृत्ति विशेष हो। और जो अपानन क्रिया है, अपानन क्रिया का मतलब क्या? अपश्वसिति अपश्वसन करना, अपश्वसन करने का भी व्याख्या कर रहे हैं। ताभ्याम एव माने मुख नासिका अभ्याम उन मुख और नासिका से जो अंत आकर्षित भीतर की ओर खींचते हो वायु को, वो जो अपानन क्रिया कहा जाता है वह अपानाख्य वायु का वृत्ति विशेष समझो। ठीक है, व्यान की चर्चा चल रही थी और बीच में अपने प्राण और अपान की व्याख्या कर दिया, तो क्यों? अरे तो क्यों, इसे क्या लाभ हुआ व्यान के स्वरूप को समझने में? इति उच्यते, जवाब देते अथवा ये उक्त लक्षण प्राण अपान यो संधि तयोर अंतरा वृत्ति विशेष सव्यान। पुक जो प्राण और अपान की जो स्वरूप है, उन दोनों क्रियाओं के जो संधि है अर्थात उन दोनों के बीच की अवस्था, अर्थात न प्राण क्रिया हो रही है न अपान क्रिया होती है, उस बीच की अवस्था विशेष की जो वृत्ति विशेष है वायु का, उसी का नाम ज्ञान है। यह सांख्य आदि शास्त्र प्रसिद्ध श्रुत्या विशेष निर्पणा नाशो ज्ञान के अभिप्राय। और जो सांख्य आदि शास्त्र से जो प्रसिद्ध है उसको ज्ञान नहीं लेना कि श्रुति के द्वारा विशेष रूप से निरूपण किया गया है ज्ञान के स्वरूप को, यही ज्ञान के स्वरूप को वास्तविक मानना चाहिए। सांख्य आदि अन्य श्रुति स्मृतियों के स्मृतियों के द्वारा कथित जो ज्ञान है उसको यहाँ नहीं लेना, ना सो ज्ञान इति अभिप्राय श्रुतिया विशेषण हेतु दीदी। कि वो लोग क्या कहते हैं नाड़ी मुख वितरणार्थ ज्ञान, ऐसा कहते थे नाड़ी का मुख को वितरण करने वाले का नाम ज्ञान है। और ऐसा कहे सर्व शरीर वर्ती, और मरने के बाद शरीर का फूलने के प्रतिकारण भी इसी ज्ञान का कार्य धनंजय है, अर्थात मरने के बाद ये बना रहता है, ऐसे ऐसे वो लोग कहते हैं। लेकिन वो यहाँ नहीं लेना क्योंकि श्रुति ने बड़ा विशेष प्रयत्न करके इसके स्वरूप का निरूपण कर बताया है ज्ञान वृत्ति कौन सी है। उसीलिए आप इस कहा यह कहा हुआ ज्ञान दृष्टिया उद्गीता उपकार की उपासना करना है, उन लोगों के द्वारा कहा हुआ ज्ञान दृष्टिया नहीं करना। अकस्मात पुनः प्राणापान हिता महता यासेन ज्ञान से उपासना मुच्छते, प्राण और अपान ये तो बहुत जरूरी है, इसके अंदर आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। अब वो लेकिन उन दोनों क्रियाओं को ऐसे प्राणापान वृत्तियों को छोड़ करके महान आयास पूर्वक आप जो है ना ज्ञान की उपासना कथन करने जा रहे हो, क्या कारण है? तो वीरवत कर्म हेतुत्व, वो तो जीवन के हेतु भले ही है प्राणापान, लेकिन वीरवत कर्म का प्रतिकारण ज्ञान ही है। कथम कैसे किस प्रकार आप कह रहे हो वीरवत कर्म हेतु? तो वीर्यवान कर्मों के बड़ा विशेष सामर्थ्य से किए जाने कर्मों के प्रति वह कारण है, ये आपने कैसे कह दिया? इत्याह यो व्यानः सा वाक, जो व्यान है वही वाक है। व्यान कार्यत्वाद वाचा, व्यान का कार्य वाणी बोलना। क्यों? यस्माद् व्यान निर्वर्त्या वाक, इसलिए व्यान के माध्यम से ही वाणी का उच्चारण रूपी क्रिया का स्वरूप सिद्ध होता है। तस्मात इसी कारण से ही तो अप्राणन अनपानन प्राणापान व्यापार अकुर्वन वाचम अभिव्याहरती उच्चार यदि लोक, इसलिए प्राणन क्रिया और अपानन क्रिया अर्थात प्राणाकार वृत्ति अपानाकार वृत्ति इन दोनों व्यापारों को न करते हुए वाणी का द्वारा हम लोग शब्दों को उच्चारण करते हैं, समस्त जीव का स्वरूप है। इसलिए बोलने के लिए बहुत ताकत लगता है, बोलने में बहुत ताकत लगता है। आदमी को समझ में नहीं आता एक या बैठे बैठे तो पढ़ाते रहते, कोई काम तो है नहीं इनको। ऐसे था एक अश्विनी कुमार करके था विद्यार्थी, वैसे बोलता अरे आप तो दिन भर बैठे सवेरे से रात तो पढ़ाते रहते क्या कर? क्या मेहनत होता है। मैंने कहा ऐसा है भाई ऐसे करो, अब तो आप दुनिया पढ़ लियो मुक्तावली भी हो गया है ना, थोड़ी आवृत्ति हो जाएगी तर्क संग्रह पढ़ा देना, हम चार विद्यार्थी दे रहे हैं आपको, हमने चार विद्यार्थियों भेज दिया। वो पढ़ाने लगे, और जब पढ़ाने लगे क्यों आधा घंटा पढ़ाता था, ज्यादा नहीं आधा घंटा पढ़ाता। होता क्या है नए नए जो विद्यार्थी होते हैं और तर्क संग्रह तो समझ में आता ही नहीं शुरू शुरू में, ये क्या है वो क्या है पूछते थे। अब वो चिड़ करके एकदम गुस्सा करके पढ़ावे और आधे घंटे के अंदर उसके दिमाग फ्यूज हो जाता था, और फिर आके 15 दिन बाद बोलता है धन्य आपके जीवन, क्यों भाई क्या हो गया आप इतने घंटे कैसे पढ़ा रहे? हमारे जैसे आधे पागल आते हैं उल्टा सीधा पूछते रहते हैं फिर भी आप पढ़ाते रहते हैं, हर पार्ट में हमारे से एकाद तो होगा ही, बड़ो कुतर्किक तो था ही वो, इसलिए कहता था हमारे से हर पार्ट में एकाद होगा तो आपके दिमाग कितना खपत होता होगा, हम तो आधे घंटे परेशान हो जाते हैं। कान पकड़ते मैं पढ़ाऊंगा नहीं बस लेकिन अब पता चल गया ना, हम बैठे बैठे पढ़ा देते, कोई काम ही नहीं होता, कोई थकते ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। तो पढ़ाने में कितना दिमाग लगता है, वाणी से तो शक्ति खर्च होता ही है, दिमाग से भी शक्ति खर्च होता है, तो बहुत ही ज्यादा क्षीण हो जाता है। इसलिए मंडलेश्वर लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते, वो जानते हैं पढ़ाने से क्या फायदा है, दिमाग अपनी खराब, शक्ति क्षीण होता, कुछ तो होता नहीं, ना नाम मिलता है ना कुछ होता है, उल्टा पीछे बाद बदनामी करते हैं विद्यार्थी। तो इससे अच्छा है चलो भाई सेठों के पीछे थोड़ा घूमेंगे तो माल पानी भी मिलेगा, आटा घट्टा खाओ पियो मौज मस्ती, और घंटा भर गप्पे सप्पे मार दी का प्रवचन क्या होते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट। आजकल प्रवचन का मतलब क्या है, भक्तों को मनोरंजन करना चाहिए, जो थके हुए हैं परेशान होकर के आए हुए घर से टेंशन बाजी में आए हुए हैं, इनको हंसा दो, कुछ चुटकुलियां ऐसे बना ली, कुछ कुछ कर दिया, इधर कर दिया, उधर उधर मिला उलो करके कथन कर दिया, लोग खुश हो गए, खुद की भी एंटरटेनमेंट हो गई, मनोरंजन, दूसरे की मनोरंजन हो गया, कहा उनका तबियत खराब होना है, इसलिए 100-100 साल तक मरते हैं हम मरने तक कहते का और को उत्तराधिकारी भी दिखता है तो वो ठीक है तो, लेकिन हम लोग इसलिए जल्दी बीमार हो जाते, जल्दी मर जाते नहीं तो भरता है तो भागी गए बीमारी बीमारी के चक्कर में, वो कहे कि हवा भी ठीक नहीं, पानी भी ठीक नहीं, रहने का ठीक नहीं, कुछ ठीक न, विद्यार्थी की व्यवस्था है न कोई चीज है, दिमाग खराब हो गया चले गए, या तो छोड़ के भाग जाना पड़ता है। इस महान तपस्थली लोग समझते है नहीं, ये बहुत बड़ी तपस्थली है, यह टिकना आसान नहीं है, वो भी आज छात्रों का दिन अध्यापन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, साधना करते हुए, ऋषिकेश में आसान नहीं है टिकना, यहाँ सब बमंडरबाजी वाले टिक जाएंगे, बढ़िया भंडारेबाजी वाले लोग वो टिक सकते हैं, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। या तो फिर बिल्कुल जो भगवान भरोसे योग से वहां भी हम के आधार पर जी रहे हैं तो उनकी जिंदगी कुछ हद तक खट जाएगा, नहीं तो मुश्किल होता है। तो इसलिए ज्ञान जो है ना बहुत ही वाणी में ये वीरवत्तर कर्म है, इसे कोई संशय नहीं है। कहते जिस प्रकार वाणी है ज्ञान का कार्य, उसी प्रकार से अन्य की ओर भी ले जाने के लिए उसको उद्गीत के हिसाब के साबित करते, फिर ठीक है ज्ञान जो है वाक का कारण हो गया, उच्चारण का कारण हो गया, तो उद्गीत से क्या लेन देन इसका। कदे या वाक सारिक तस्माद प्राण अनपान रुचम अभिव्याहर दी या रिक्त साम तस्माद प्राण अनपान साम गायती यद साम स उद्गीत तस्माद प्राण अनपान उद्गायती। आ गया ना, अभेद करते गए, जो वाक है वही रिक्त है, इसलिए ही अप्राण अर्पण प्राण अपान क्रिया को न करते हुए व्यान वृत्ति के द्वारा रिक्त को उच्चारण किया जाता है। यह रिक्त साम जो रिक्त के वही साम है, क्यों, क्योंकि जो है अप्राण अनुपान साम कहती है, प्राण अपान क्रिया को न करते हुए व्यान वृत्ति की सहायता से ही रिक्त में अध्यारूढ़ सामों को गाया जाता है, और जो साम है वो उद्गीत है। अवयव अवयवी अभेद कर रहे हैं यहाँ पर, अभी पहले आधार आधे अभेद कर दिया, वाक और रिक में कार्य कारण भाव है, ज्ञान और वाक में कार्य कारण भाव था, वाक और रिक में भी कार्य कारण भाव, वाक शब्द सामान्य हो गया, रिक शब्द विशेष हो गया, कार्य कारण भाव हो गया, वाक जन्य ही वाणी के द्वारा ही हम रिक का उच्चारण करते हैं, और फिर रिक और साम के बीच में आधार आधे भाव है कि रिक आधार है, उसमें साम अध्यारूढ़ होकर गाया जाता है, इसलिए आधार आधे अभेद कर दिया, फिर अंत में अवयव अवयवी का अभेद कर दिया, साम का ही अवयव उद्गीत है और उद्गीत का अवयव ओम है, अतएव इस प्रकार से ओम का उच्चारण भी प्राणन और अपान क्रिया को त्याग करके व्यान वृत्ति के द्वारा विशिष्ट रूपेण उच्चारण किया जाता है, अतएव व्यान और उद्गीत ओम अभिन्न हो गया, इसलिए कहा गया व्यान दृष्टि से उद्गीत ओम की उपासना करें। भाष्यकार संक्षेप में कह दे रहे तथा वाघ विशेषाम ऋचम, अगे ना वाघ विशेष ही रिक्त है, और रिक्त संस्थान चम रिक अध्यारूढ़ साम का गान होता है, साम आयोजन उद्गीत साम का भी उद्गीत है, अप्राण अनपान व्यान ही नहीं वह निर्वर्तित, एक नकार नहीं है, प्राणन अपानन होना चाहिए। अनपानन है ना, अपानन हो गया। अप्राणन अनपानन मैंने अपानन क्रिया न करके, एक पूर्ण नकार नहीं, पूरा नकार नहीं है यहाँ। अनपानन व्यानी नहीं वह निर्वर देती प्राय, व्यान के द्वारा वे सभी कर्म सिद्ध होते हैं का समझना चाहिए। व्यान के द्वारा वाक परंपरा उद्गीत ओंकार उच्चारण ही नहीं बल्कि अन्य भी अनेक लौकिक कर्म व्यान वृत्ति से संपादन होते हैं। जितने भी वीर्यवान कर्म है वो व्यान वृत्ति से संपादन होता है। कौन से हैं? अतो यानि अन्यानि वीर्यवंती कर्माणि यथाग्नेर बंधनम आजेह शरणम दृढ़ धनुष आयमनम अप्राणनपान गुंस्तान करोति एतस्य हेतो व्यानम उद्गीत उपासित। और भी जितने भी वीर्यवान कर्म होते हैं उन सब को व्यान क्रिया वृत्ति के द्वारा किया जाता है। जैसे अग्नि का मंथन, अग्नि का मंथन करना बड़ा कठिन काम है, अरणि मंथन जिससे अग्नि को प्रकट किया जाता है, बहुत ताकत लगता है उसमें भी, पूरी जोर लगा के श्वास बंद करके एकदम खूब खींचते हैं, दोनों तरफ से खिंचाई होती है तब जाके वो अग्नि प्रकट होता है। आज ये शरण जो दौड़ होता है, रनिंग रेस 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर होता ही नहीं होता है, उसमें भी क्या है बड़ा हुआ आजकल तो नशेबाजी कर देते हैं, इसीलिए नशा ले लेते हैं दौड़ते हैं। जितने जीतते सब ऐसे ही हो गए हैं, कई बार पकड़ा गया फिर वो दबा देते हैं माफ। तो विशेष ताकत आता ना व्यान वृत्ति में, सामर्थ्य बढ़ जाता है, ऐसी वो दवाइयां हैं, इसलिए बिल्कुल एक श्वास में हार पार हो जाते हैं, 100 मीटर सेकेंडों में चले 50 सेकंड 40 सेकंड ऐसे 40-50 सेकंड के बीच में सब भाग 100 मीटर मैंने आधा मिनट नहीं लगा, देखते देखते इधर से उधर गायब हो जाता है, 100 मीटर इतना तेज भागते श्वास रोक लिया होता है देर के और चल दे। उसका कारण भी नशा है, उसने उसके सामर्थ्य को बढ़ा लिया, रोकने की सामर्थ्य को बढ़ा लिया, आते हुए दौड़ पाए, ये तो 2 मिनट 3 मिनट लगता है ढंग से दौड़े। अब वो ये सब कर लेते इसलिए भाग जाते, मैंने वहां भी व्यान वृत्ति मुख्य कारण हुआ। दृढ़ से धनुष एक दृढ़ धनुष है, ये नहीं जो बनाए थे बांस के पत्ती के जो बना दिया बच्चों के खेलने वाली, वो नहीं, इसलिए दृढ़ से धनुष विशेषण दे दिया, ये खेलने वाला धनुष नहीं है, जबरदस्त दर्द कोदंड इत्यादि जैसे होते थे पिनाकी है, एक से विलक्षण धनुषों के नाम है, है? जो पुराण में सुप्रसिद्ध, जिसको आयमन कर देना उसका जो है ज्या को खींच कर बांध देना इतना आसान नहीं था, कठिन था। ऐसी चीजों को जो करना है वहां पर क्या होता है अप्राणन अनपानन तान करो भी, प्राण अपान क्रिया को रोकते हुए व्यान वृत्ति के द्वारा ही इन कर्मों को करते हैं। ये तस्य तो मैंने ये तस्मा देता हो, इसी कारण से ही व्यान में उद्गीत उपासित, व्यान को ही उद्गीत की उपासना करें, अर्थात व्यान दृष्टिया उद्गीत ओंकार की उपासना करें। भाष्यकार न केवलम वागादि व्याहरणम एव, केवल वागादि परंपरा उद्गीत अवय ओंकार को उच्चारण मात्र में ही व्यान वृत्ति काम करता है, ऐसी बात नहीं है। अतो मैंने अस्माद अन्यानि अपि यानि वीर्यवंती, इसी कारण से वीर्यवत कर्म करने का सामर्थ्य व्यान वृत्ति में ही है और दूसरे में नहीं, इसलिए ही अन्य भी जितने भी वीर्यवंती कर्माणि प्रयत्राधिक्य निर्वृत्यानि, प्रयत्राधिक्य से सिद्ध किए जाने वाले कर्म हैं, जैसे यथा अग्निर मंथनम आजेर मने मर्यादाया शरणम धावनम दृढ़स्य दुरुष आयमनम आकर्षणम, अग्नि का मंथन आज ही मैंने एक मर्यादा विशेष का शरण कर देना, मैंने दौड़ के पार हो जाना, दृढ़ धनुष को जो आयमन कर आकर्षण करके ज्या को बांध देना इत्यादि जो है ना, अप्राण अनपान स्थानी करो दी, प्राण अपान क्रिया को रोकते हुए व्यान वृत्ति के द्वारा ही इनको किया जाता है। अतो विशिष्टो व्यान, इसलिए विशिष्ट अन इति व्यान। विशिष्ट भी है असमंतात् जो है सर्वत्र जो है वीर्यवान कर्म करने में सक्षम होने के कारण से भी अनह माने प्राण है, अति उसका नाम व्यान है। प्राणादि वृत्ति प्राणादि वृत्तियों की अपेक्षा से यह व्यान विशिष्ट वृत्ति हो गया। विशिष्ट से उपासना चाहिए और विशिष्ट व्यक्ति को उपासना करना ही श्रेष्ठ होता है और फलवान भी होता है, फलवत्ता अच्छा। जैसे राज उपासनावत जैसे राज उपासना के समान राजा की चमचागिरी करो सब फल मिल जाता है ना। इसे सुदी भी उपास्या सुदी भी विद्वत भी है ना, सब संत महात्माओं की तरह उपास्य कौन है, ये सब यही लोग है, राजा लोग है, सेठ लोग है, यही लोग शुद्ध पास। इसलिए सबसे पहले बनाया जो लोगों पढ़ाया सबसे पहले ही पढ़ाते शुद्ध पास करते हैं, कहते आप लोग भी इसी तरह से काम करना। हाँ सबसे पहले ही शिक्षा मिली उसको जो त्याग दिया कहते मधुवरी शहद खाओ शहद खा रहे बोल दिया पुत्री पाठ करना शहद जो आएगा उससे आधी बोतल रख लेना पी लेना एक काम सिखाया मधुबरी से नहीं। फिर उसे कि ये भी नहीं होता है तो प्रसाद मानना धातुरंशा और क्या धातुरंश धातुरंशा धातु अंश है ना, तो धाता का अंश है आप ही धाता बनिए, आप भी अपने अंश को दीजिए आगे काम चलाइए संसार बढ़िया। अब होगा क्या सुधी भी उपास करोगे धन दौलत मिलेगा, शहद बदाम खाओगे तो फिर अपनी ताकत बढ़ेगी तो प्रसाद बांटोगे। तो नहीं नहीं नहीं हम नहीं करना चाहते, विरक्त होना चाहते हो फिर तो ला कर दी अंत में खा दिया भैया तब तो भाई भगवान कृष्ण की उपासना करो, यदि ये सब नहीं करना चाहते हो तो ला कर अंत में इसलिए उसको रख दिया। भाष्कर कहते फलवत्मान राजोपासना ये तस्त और ये तस्मात कारणात ध्यान में उद्गित उपासित इसी यहाँ षष्ठी देखने मिल रहा है मंत्र में एक हेतु हो लेकिन वास्तव में वो पंचमी में लेना ये तस्मात कारण इसी कारण से ही ध्यान में उद्गित उपासित नान्य वृत्त्यंतरम कर्म विरिवर्तनम फलम अन्य किसी वृत्ति को नहीं किंतु ध्यान वृत्ति की दृष्टि से ही उद्गित ओंकार की उपासना करनी चाहिए। इसे लाभ क्या होगा क्या फल मिलेगा हमको यहाँ कर्मगत कर्म में जो ऐसा विलक्षण सामर्थ्य आएगा कि जो फल देता है सामान्य उसके अपेक्षा से और अधिक फल देने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार से प्रकारांतर से आध्यात्मिक ज्ञान दृष्टिया उद्गीत ओंकार की उपासना पूरा हो गया। अब बीच में अचानक तबका दिया जो कि ये उद्गीत ओंकार की उपासना नहीं है उद्गी था इस नाम की उपासना है। उद्गी था त्रिक्षर वाले नाम है ओम का अनेक नामों में से एक नाम उद्गीत जो बार बार कह रहे हैं आप उद्गीत का वह ओंकार उद्गीत अवय ओंकार उद्गीत है क्या वाला क्यों इसको लेकर के आप पीछे पड़े हो हैं? वहां पर अन्यत्र भी तो ओम है लेकिन हिंकार में भी ओम आता है आदि में भी आता है उपद्रव में भी आता है निधन में भी आता है सब जगह ओम है तो अन्य के अवयव रूप होता निधन के अवयव को लोग क्यों नहीं ले रहे हिंकार का अवयव को लीजिए उद्गीत का ही क्यों आकृष उद्गीत में है क्या बना विशेष उसी को बताने के लिए अब उद्गीत था इस उद्गीत के नामकत अवयवों की उपासना उद्गीत नामावयव अक्षरों की उपासना ओंकार के पास नहीं उद्गीत अवयव ओंकार नहीं बोल रहा हूँ इसीलिए अब तक हम बोलते रहे उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना अब कह रहा हूँ उद्गीत के नाम का अवयवाक्षर उद्गीत इन तीन की उपासना केवल उद्गीत उपासना है अर्थात इसको कहते हैं केवल उद्गीत उपासना भी कह दिया जाता है न ओंकार रूप उद्गीत से उपासना अत खलु उद्गीताक्षराणि उपासित उद्गीतः इति प्राणैव उत् प्राणिनि उत्तिष्ठति वाग्भिः वाचोः गिरहत्याचक्षते अन्नं थम् अन्नेदकं सर्वं सिद्धम् कहा था खलु। इसके अंदर उद्गीत उपासना का प्रसंग होने के कारण से उद्गीत के नाम, उद्गीत जो नाम है इसके अक्षरों उद्गी और तीन तीन अक्षर यहाँ इनकी उपासना को प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चय पूर्वक उद्गीत के नामों नामगत अवयवों का अर्थात नामाक्षरों का उपासना करनी चाहिए। कैसे? उद्गी था जब यह उच्चारण करना उद्गीत ऐसा नहीं उच्चारण करना चाहिए। अतः कल उद्गीत उद्गीताक्षर निपासित उद्गी इति अलग अलग उच्चारण करना जब बोलते हैं एक साथ उद्गीत अगर पहले जैसे बोलते ना अतकल उद्गीताक्षराण उद्गीताक्षराण एक साथ हो जाता है वैसा वाक्य नहीं। उपासित के बाद तीन अलग अलग बोलना पड़ेगा उद्गीत इति। उत क्या है? प्राण है उत, प्राणी उत है। क्यों? प्राणी नहीं उत्तिष्ठति है, प्राण की तरह उठते हैं। जब बैठा हुआ आदमी को उठना पड़ेगा तो प्राणन क्रिया से उठना पड़ता है। वाक की ही वाणी ही की है। क्यों? वाचो गृह त्याचक है, वाणी का दूसरा नाम गृह भी कहते हैं। इसलिए गी की सदृशता वाक में, उत की सदृशता उत्थान रूपी कर्म में उपयोगी होने से उत की सदृशता प्राण मिला है। अन्नम थम और अन्न ही थम है। क्यों? अन्न ही इदम सर्वम सिदम, अन्न को खा पी करके ही ये समस्त जीव जो है ना मनुष्य आदि सकल प्राणी स्थित है जीवित है, इसीलिए अन्न ही थम है। उत उपसर्ग है, ग्री निग्रणे धातु या गी और स्था धातु का थम समझना। आगे भी सदृशता बोल देंगे इसलिए बोल रहा हूं। उत्या पर उद्गमन उत्थान आदि को उपसर उठना ऊपर की ओर होना ऊर्ध्वतम उच्च स्तम इत्यादि को बताने के लिए उत रूपी उपसर का प्रयोग है। और की ही गृह निगरण धातु सबको निगलना सबको अपने अंदर समावेश कर देना सारा संसार को शब्द में लेकर के वाणी बोल देती है। जो संसार है ही नहीं उसे भी बोलती है वाणी। तो गंधर्व नगर का वर्णन कर देती है, स्वप्न का वर्णन कर देती है, सब कुछ है जो है जो नहीं है सबको वाणी अपने शब्द जाल के में द्वारा प्रस्तुत करके जो ग्रहण कर लेती है। अत निगरण तो साधारण तो सामान्यता उसमें भी है। और थम ने स्थिति स्था धातु का थम बनाया, इसे स्थिति का कारण ही जो भी वस्तु है उन सब में थम दृष्टि करना है, अन्न ही थम इसलिए कह दिया गया। भाष्यकार कहते देखिए अधुना अथम ने अधुना खलु निश्चित रूपेण उद्गीताक्षराणी उपासित। उद्गीताक्षर में उद्गीत के अवयभूत भक्त अक्षराणी महा भुवन उद्गीत अवय जो अक्षर ओम उसको नहीं लेना, ओम आदियों को भक्त अक्षराणी महा भुवन भक्ति मने अवय उद्गीत अवय के जो अक्षर है ओम आदि उनको नहीं। इतने तो विशिष्ट इसलिए और स्पष्ट कर दिया उद्गीत तीन अक्षर उद्गीत नामाक्षर इत्यर्थ। उद्गीत नाम के जो अक्षर है नामाक्षर उपासने भी नामवत उपासना कृतम, नाम के अक्षरों की उपासना करने से नामी की उपासना हो गया समझो। नामवत मैंने नामी की उपासना हो गया। अमुक मिश्रा इति यद्वत् जैसे अमुक मिश्रा आप नाम लिया और नाम लेने से वो व्यक्ति ग्रहण हो गया नामी ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्राण एव उत उत इत्यस्मिन् अक्षरे प्राण दृष्टि स्यात् उत उद गी थ इनमें से उत में क्या दृष्टि करनी है? प्राण दृष्टि करनी है। क्यों करो भाई? क्या सादृश्यता है? कथम प्राण से उत्तम, प्राण के अंदर उत्त की कौन सा धर्म है जिसको लेकर आप प्राण दृष्टि से उत्त की उपासना करोगे? अरे प्राण नहीं उत्तिष्ठति सर्वो, सभी जीव जो है ना प्राण के द्वारा ही उठते हैं। अप्राण से अवसाद दर्शन, जिसके क्षीण प्राण वाला है उसमें तो अवसाद ही होता है, उसका नाश होता हुआ देखने के मिलता है, धीरे धीरे मरी जाता है, उठना क्या है, मरी खत्म ही हो जाएगा। अतो अस्ति उदह प्राणस्य, इसलिए है किसका उत्का उदह मने उत्का उत का षष्ठी उदह उदह प्राणस्य च सामान्यम, इसलिए उत का प्राण के साथ सादृश्यता तो है ही, अतः उत में प्राण दृष्टि करने में कोई दोष नहीं। वाक गीही वाचो अग्र इत्यादि शिष्टा, शिष्ट लोग जाना वाणी को एक दूसरा नाम पुकार देगी रहा क्योंकि पर्याय कर दिया है, अतिव सादृश्यता स्पष्ट ही है। तथा अन्नम धम, उसी प्रकार अन्नम धम स्वयं श्रुति यहाँ पर व्याख्या करने लगी, अन्न ही इदम सर्वम सिदम अतो अस्ति अन्न से थाक्षर से सामान्य, अन्न में ही सर्वम सिदम, अन्न में ही सारा जगत स्थित है, इसलिए अन्न का थूपी अक्षर के साथ सादृश्य है। थम। अच्छा, त्रयाणाम श्रुत्युक्तानि सामान्यानि तानि तेन अनुरूपेण वैशिष्योपि द्रष्टव्यानि, श्रुति ने स्वयं ही थोड़ा थोड़ा उत का सादृश्यता प्राण में, गी का सादृश्यता वाक में, थम के सादृश्यता अन्न में जिस प्रकार समझाया, आगे भी सकल पर्यायों में अपने आप आपको कल्पना करना पड़ेगा। त्रयाणाम श्रुत्युक्तानि सामान्य, ये जो तीन सादृश्यता श्रुति के द्वारा कहा गया है, तानि उन सादृश्यताओं को तीन अनुरूपेण उसी प्रकार से, लेकिन जैसा जैसा वस्तु है उसके अनुरूप शेषेश्वर दृष्टव्यामी, शेषों में भी आप अन्य जो पर्याय बताने जा रहे हैं उनमें भी सादृश्यताओं को ग्रहण करना चाहिए। जौरे उद अंतरिक्षंगी ही पृथ्वी थम आदित्य उत वायुर्गीर अग्निस्थगम, सामवेदे उत यजुर्वेदो गीर ऋग्वेदस्थम, दुग्धे स्मे वाग्दोहम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नाद भवति ये एतान एव विद्वानु गीताक्षराणि उपास्त उत गी थ इति। कहते हैं त्यू ही उत्ते, क्यों ऊपर रहता है, उच्च स्तर है उसमें ऊपर रहता है ना वो, इस लोक की अपेक्षा से त्यू उत्तर ऊपर में रहने वाला है, इसलिए उसे ऊपर की सादृश्यता है। अंतरिक्षम की ही, अंतरिक्ष में जितने बीच में नक्षत्र तारा है जितने भी लोग हैं सब अंदर घुस गए, अतएव जो है सबको निकल दिया उसने एक तरह से, सबको अपने पेट में भर रखा है, कौन ये अंतरिक्ष नाम का वस्तु, इसलिए उसमें गिरनाथ निगरनाथ इति गीही सादृश्यता आ गया। पृथ्वी थम, हर सबको आश्रय कौन दे रहा है, पृथ्वी, यहाँ पर अगर कर्म कांड करते सब कुछ करो इसलिए सारा जगत चल रहा है, इसे कहते हैं पृथ्वी थम। इसे आदित्य लोक दृष्टि हो गई ना, पहले दीव अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक दृष्टिया हो गया, और अभी अधिदेव दृष्टिया जा रहा है, और आदित्य ये भी ऊपर रहता है, पर से उद्गमन हो रहा है इसलिए उत्तर सादृश्यता आ गया। वायु की घूमता फिरता जो है ग्रहण कर रहा है वायु, सम्मिलित हो जा रहा है इसलिए वायु की हो गया। अग्निस्थम, अग्नि नीचे रह जाता है, और वहीं पर आप आहुति वर्दे करिए इन सब की प्रस्तावना करते देवताओं की, अति वो जो अग्नि हो गया थम। सामेदी सामेदी उत्तर, क्यों बड़ा अधिक सामर्थ्य लगा करके उत्थम्बन के साथ में गायन किया जाता है सामने का, अतएव साम्य उत्त की सादृश्यता। यजुर्वेद की ही, यजुर्वेद में ही किए, क्यों यजुर् मंत्रों के द्वारा हविष को देवताओं के लिए आप खिलाते हो, अतएव यजुर्वेद को यजुर्वेद की। और ऋग्वेद ही क्या है, अन्य है, क्योंकि ऋग्वेद में स्थित होकर साम का गान होता है, इस साम और यजुर् की स्थिति का कारण कौन है, ऋग है, अतएव ऋग्वेद थम हो गया, इस अधिवेद हो गया है ना, अधिवेद पहले आपने अध्यात्म देखा, फिर अधिलोक, फिर अधिदेव, और अंत में अधिवेद दृष्टिया उत्गी था की उपासना हो गई। अब फल पता नहीं इसे क्या होगा, दुग्धे अस्मई वाक, ये जो वाक है ये क्या करेगा, अस्मी साधकाय दोहम दुग्धे, दोहम दुग्धे फल को प्रदान करेगा, दूध पिलाएगा, वाक बने ये जो वेद है वेद का मतलब वेद उपलक्षित कर्म, ये कर्म क्या करेंगे इस साधक उपासक के लिए सकल दोह को देंगे अर्थात फल को प्रदान करेंगे। क्या है फल देगा? वाचो तो जो कुछ वेद में कहा हुआ फल है सारा फल उसको मिलेगा। इतना ही नहीं, अन्नवान अन्नादो भवति, अन्नवान तो हो जाएगा साथ साथ कोई बीमारी नहीं, अग्नि भी बड़ा तेज, इस सब कुछ खाने वाला भी हो जाएगा। अन्नादो भवति या एतानि एवं उद्गीताक्षराणि विद्वान उपासते, यह विद्वान एतानि उद्गीतानि अक्षराणि एवं प्रकारेण उपासते, जो कोई भी विद्वान एतादृश उद्गीताक्षरों को इस प्रकार से उपासना करता है। कौन है वे अक्षर? भाष्यकार यौरेव, क्यों उच्च स्थान स्थान कृत ऊर्धत्व सादृश्यता है, अंतरिक्ष की गिरणा लोकाराम मध्यस्थ सदर लोगों को अपने अंदर ग्रहण निकल दिया, इसलिए उसको अंतरिक्ष को घी कह दिया गया, घी की सादृश्यता। पृथ्वी धर्म प्राणी स्थान, पृथ्वी क्या है? हमें सकल प्राणी स्थिति का आधार होने से प्राणियों का स्थान है ये। आदित्य उच्च ऊर्ध्वता वायु की ही अग्नि आदि निगरणा, वायु की है सबको निकल जाता है कि वायु अग्नि अगर यहाँ से उठता है कहाँ जाता है? वायु में लीन हो जाता है। आज नहीं सबको लीन करे तो जीना मुश्किल हो जाए यहाँ पे, है कि नहीं? वायु की बड़ी कृपा है, नहीं तो इतने लोग बैठे हैं और इसे दो चार ने गैस बम छोड़ दिया, फिर यहाँ कैसे जिएंगे? वो तो वायु उठा के चल देता है यहाँ से तुरंत, इमीडिएटली गायब कर देता है, नहीं? बड़ी कृपा करा, नहीं वो यदि उसको निकल ना जावे तो यहाँ बैठोगे कैसे, है? मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हर चीज जो यहाँ से निकलता है वो सबको वो निकल के स्वाहा कर देता है,